ty mała, mów mi kamikadze. Ja nic na to nie poradzę, już że kocham to. Dobrze, że dziś nie prowadzę, bo zrobiliby mi foty, jak jadę pod prąd. Na pudelek lub plejane, by wstawili to, jak to diabeł nosi Prady, skoro w Louis Vuitton. Szoty zamawiam przy barze. Mała, mów mi kamikadze, bo zaliczę skąd dziś. Mała, mów mi kamikadze, bo zaliczę skąd dziś. Mała, mów mi kamikadze, bo zaliczę skąd dziś, zaliczę ją dziś. Mała, ze mną nie zapomnisz. Nie ma na to szans. Nie ma na to szans. Nie ma na to szans. Nie ma na to szans. Skoli, łapię cię za biodra, jakbyś była moja. Odłóż do torebki już tego iPhone'a. Czemu jestem królem, zaraz się przekonasz. Pozycje przeróżne i nie będzie to misjonarz. To nie walentynki, ale wyjdziemy stąd w parze. Robisz do mnie minki, siedząc samotnie przy barze. Zamawiam dwa drinki, ty masz w głowie kamikadze. Chcę robić uniki, ale zrobić swoje karze. Zrobię ją na ladzie, chociaż wygląda na damę. Zrobię ją na blacie, lubi rzeczy zakazane. Znów się przy mnie kładzie i mam wszystko rozebrane. Zrobię ją na blacie, lubi rzeczy pojebane. Latino. Zamawiam cztery szoty, mała, mów mi kamikadze. Ja nic na to nie poradzę, już że kocham to. Dobrze, że dziś nie prowadzę, bo zrobiliby mi foty, jak jadę pod prąd. Na pudelek lub plejane, by wstawili to, jak to diabeł nosi Prady, skoro w Louis Vuitton. Szoty zamawiam przy barze. Mama, mów mi kamikadze, bo zaliczę skąd dziś. Tonight I want to show you till I go cooloo. I don't see anybody at the on my own. Ekene Karibani is a one time show. Is a one time show. Daddy kamikaze. Uru my baby shit, you go tell them who's your daddy. Fresh like it don't jazzy. Fuck Illuminati. And I carry kundu if you solve your mathematics. She say she know I'm good. She say she want them slow. Wait for me go ahead do go flow. Zamawiam cztery szoty, mała, mów mi kamikadze. Ja nic na to nie poradzę, już że kocham to. Dobrze, że dziś nie prowadzę, bo zrobiliby mi foty, jak jadę pod prąd. Na pudelek lub plejane, by wstawili to, jak to diabeł nosi Prady, skoro w Louis Vuitton. Szoty zamawiam przy barze. Mała, mów mi kamikadze, bo zaliczę skąd dziś.